ni kujaribisha mitambo yetu inafanya kazi vizuri, na tutakwenda kujaribisha kwa muda wa mwezi mzima kuona kwamba kweli mitambo yetu imekaa vizuri, sauti inatoka vizuri, picha inatoka vizuri. Na wakati huo tukiwafanyia mafunzo watendaji wetu wa Morning Star. Sasa sikiza kwa makini, bado hatujaanza kurusha rasmi, yani bado hatujatimiza matakwa ya mamlaka ya serikali TCRA. Kuna vitu kadhaa ambavyo vimebaki ili tukamilishe, na kama hatutakamilisha ina maana hatapata leseni na muda wa kutesti utaisha, tutatoka hewani tena. Sasa nataka watu wa Kinondoni na wageni wote waliko wa kambi hili mjue kwamba tutakuja tena, nafikiri ndani ya wiki moja tutakuja tena kwa washiriki kuwaomba, jamani, tumalizie ile safari ya Morning Star Television kuwa hewani muda wote. Bwana asifiwe sana. Tutakuja tena makanisani kuwaomba tumalizie ile safari, tumalizie kununua vifaa na tumalizie vitu vichache ambavyo TCRA wanahitaji vikamilike kabla hawajatupa leseni ya kwenda hewani moja kwa moja. Na wadau wa Morning Star Television ni wewe na mimi, hatuna mfadhili yeyote anayetusaidia. Bado tunaandaa mipango hiyo ya namna ya kuja kwenu, na na imani kabisa tutakuwa pamoja. Hapa niseme, nimalizia kusema hivi, kwa wale ambao wangetamani kuiona hata sasa ikiwa hewani, sasa hizi kuna nyimbo zinapigwa mfululizo, nyimbo zinapigwa mfululizo, tabarikiwa tu. Tafuta kingamuzi cha Digitech. Kingamuzi cha Digitech. Sasa hapo mbeleni, iwapo michango yenu itatosheleza, basi tutakwenda kwenye vingamuzi vingine ambavyo vitatufanya twende Tanzania nzima. Kwa sasa Digitech inakwenda katika mikoa minne tu: Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Arusha. Kwa hiyo michango yenu itatufanya tuingie katika vingamuzi vingine vitakutufanya twende Tanzania nzima na ujumbe wa Mungu uhubiriwe kwa kasi zaidi na Yesu arudi. Bwana asifiwe sana.